n-aia lui jumulitul dândeal. N-aia dândeal? Ăla. Așa, ce faci mai? Toată ziua stă în cârciumă. Și? Cum și bărbatul? Păi ce-i cu asta? Păi ce, ți se pare un lucru normal ăsta? Păi eu nu fac la fel, măi, nevastă. Lasă-mă că cu tine e altă problemă. Mie plac mai mult femeile, sau da? Da. Așa. Firea dracu băutură, cu ea mi s-a învățat gura și-am diri-diri-diri-di-da. Abia mă cobor din pat și la birt eu am plecat și-am diri-diri-diri-di-da. Firea dracu băutură, cu ea mi s-a învățat gura și-am diri-diri-diri-di-da. Abia mă cobor din pat și la birt eu am plecat și-am diri-diri-diri-di-da. Și cer un pahar cu vin și-am diri-diri-diri-di-da. Lasă-mă mai drept puțin și-am diri-diri-diri-di-da. Și mai cer și o cafea și-am diri-diri-diri-di-da. Să-mi încep bine ziua și-am diri-diri-diri-di-da. Și-am diri-diri-diri-di-da. Mai cer o halbă cu bere, fiindcă vara e o plăcere. Și-am diri-diri-diri-di-da. Nici bine nu m-am trezit, uite prânzul a venit. Și-am diri-diri-diri-di-da. Mai cer o halbă cu bere, fiindcă vara e o plăcere. Și-am diri-diri-diri-di-da. Și-o dau dracului munca. Și-am diri-diri-diri-di-da. Că mi-a încărunțit fruntea. Și-am diri-diri-diri-di-da. Îl dau dracu de pământ. Și-am diri-diri-diri-di-da. Că la bărbate, să nu muncească, așa? Să nu se ducă acasă, așa? Să nu facă nimic. Așa. Păi ți se pare normală chestia asta? Da. Păi de ce să muncească? Uite, seara s-a lăsat, de băut n-am terminat și-am diri-diri-diri-di-ra. Ia o sticlă de fetească și-apoi am să plec acasă și-am diri-diri-diri-di-ra. Uite, seara s-a lăsat, de băut n-am terminat și-am diri-diri-diri-di-ra. Ia o sticlă de fetească și-apoi am să plec acasă și-am diri-diri-diri-di-ra. Tu, nevastă, taci din gură și-am diri-diri-diri-di-ra. Că-ți dau una peste gură și-am diri-diri-diri-di-ra. Nu știi decât să vorbești și-am diri-diri-diri-di-ra. Sufletul mi-l amără și-am diri-diri-diri-di-ra. Mâine tot în fir doi sta și-am diri-diri-diri-di-ra. Poți să tragă cât o-i vrea. Nu e cicălitoare, nevastă-sa, da. Nici așa se lucrează toată ziua, bă, dar bine zici, n-ai